Er det all right med en sjekk? Ja, vel, det går fint, du. Det bra. Ta av dem på overkroppen, er de snill. Jaha, sånn, ja. Og så puster de dypt inn. Sånn, ja. Og sånn. Ja. Hva det, doktor? Det ser du ikke ned, da. Det et vanlig stetoskop. Nei, jeg mente, det noe i veien med? Nei, vi får sjekke litt mer her, gap. Opp, de snill. Nei, jeg er ikke alltid å få sjekke den der øyeblikkelig kjøpte. Nei. Hva i all verden var det for noe, doktor? Det det verste tilfelle av halsbrann jeg har sett i mitt liv. Ser du? Ja, ja, hva skylder jeg? Halsen. De skylder halsen med 3 liter vann 2 ganger daglig. Nei, jeg tenker på penger. Ja, det gjør jeg også. Bestandig tenker jeg på penger. Det det som gjør legeyrket så interessant. Nei, jeg mener, hvor mye penger skylder jeg? Nå skal vi si, det ny halsbranntakster denne uken. Hva var det jeg sa? Jo, når det gjelder dem skylder de altså halsen 2 ganger daglig. Når det gjelder meg skylder de 500 kroner 3 ganger daglig. Hva? 1500 kroner altså? Ja, minus 23, 50 da selvfølgelig, for da blir det bare igjen 1476,50. Ja, men så mye penger har ikke jeg på meg, tror jeg. Kan de ta det i kjøring? Kjøring? Hvor langt kommer jeg for 1476 kroner og 50 øre da? Ja, nå skal vi se noen nye takster her, altså. Ja, de kommer til Ørsta. Ørsta? Ørsta? Hva i all verden skal jeg gjøre på Ørsta? De kan jo besøke deres gamle mor. Min gamle mor? Hun bor ikke på Ørsta. Ja, men de kan besøke min gamle mor, hun bor på Ørsta. Ja, men nei, jeg vet ikke hva nå, for de sannelig holder opp. Det finnes ikke en eneste grunn til at jeg skulle ønske å sette mine ben på Ørsta. Hverken nå eller senere. Ja, de kunne åpne kennel der.